99 i pulsoksymetr mierzący poziom nasycenia krwi tlenem 59,90. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 15 dzień marca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polak nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogranicza przyjęcia pacjentów. Węgrzy obchodzą Narodowe Święto. Życzenia składa im polski premier. Hojra Magyarország! Hojra Magyarország! Dariusz Wolski z nominacją do Oscara w kategorii Najlepsze zdjęcia zrobił je do filmu Paula Greengrassa Nowiny ze świata. Statuetkę za najlepsze role pierwszoplanowe mogą otrzymać m.in. Vanessa Kirby i Gary Oldman. Nominację ogłosiła Amerykańska Akademia Filmowa. Laureatów Oscarów, najbardziej prestiżowych nagród w świecie kina, poznamy 25 kwietnia. Największy szpital w Polsce ogranicza przyjęcia. Od dziś na oddział ratunkowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie mogą trafić tylko pacjenci z COVID-19 oraz w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. To decyzja wojewody małopolskiego, która ma pomóc placówce w utworzeniu większej liczby miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Tylko dziś szpital uruchomił dodatkowy oddział dla pacjentów covidowych. To 32 łóżka, mówi dyrektor Marcin Jędrychowski. Powstał z przekształcenia oddziału ginekologii onkologicznej i toksykologii. Te dwa oddziały wspólnymi siłami utworzyły nowy oddział 32-łóżkowy. Z tego miejsca pragnę uspokoić, że ci pacjenci, którzy do tej pory byli obsługiwani przez te oddziały, pacjentki onkologiczne i pacjenci na toksykologii, dalej będą przyjmowani, tylko będą przyjmowani w obrębie innych oddziałów. W piątek w Krakowie ma zostać uruchomiony drugi szpital tymczasowy. Będzie funkcjonował w hali Expo. Pierwszy działa już w budynku dawnego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof. Ostatniej doby badania potwierdziły w całej Polsce blisko 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim, najmniej w województwie lubelskim. Według danych resortu od wczoraj zmarło 28 zakażonych osób, a wyzdrowiało 14 tysięcy. Wykonano ponad 42 tysiące testów. Przed intensywnymi opadami śniegu na południu Polski ostrzegają synoptycy. Będzie on szczególnie intensywny w górach, zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach. Tam przyrost pokrywy śnieżnej do czwartku może wynieść nawet do 25 cm. Każdego dnia może dopadać do około 10 cm. W innych regionach trzeba uważać na oblodzone drogi i mgłę, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W Polsce północnej i północno-wschodniej może bardzo lokalnie dochodzić do oblodzenia. Będzie padał tam deszcz, a w nocy temperatura spadnie poniżej zera. Co za tym idzie, to co zamarznie może być zagrożeniem dla kierowców. Trzeba też pamiętać, że w Polsce północnej, wschodniej oraz południowo-wschodniej będziemy obserwowali silną mgłę. Ta mgła będzie ograniczała widzialność nawet do 200 metrów, a w Polsce południowo-wschodniej może powodować osadzanie szadzi. W środę do Polski wróci zimowa aura. Będzie nam towarzyszyć do końca tygodnia. Napad na sklep jubilerski w Wieliczce w Małopolsce. Zamaskowany mężczyzna wszedł do sklepu rano, zaatakował ekspedientki gazem łzawiącym, ukradł biżuterię i uciekł. Wartość skradzionych przedmiotów nie została podana. Policja tropi złodzieja. Patrole sprawdzają ulice miasta. Funkcjonariusze szukają śladów, przesłuchują świadków i przeglądają monitoring. Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia Węgrom z okazji rocznicy powstania węgierskiego. Życzył im dumy ze swojej historii, kultury, języka i tego, by pielęgnowali pragnienie wolności. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych szef rządu podkreśla, że Polaków i Węgrów połączyły wielowiekowa przyjaźń, braterstwo i pragnienie wolności. Dziś nadal wspieramy się i jesteśmy dla siebie sojusznikami. Wspólnie troszczymy się nie tylko o dobrobyt naszych obywateli, ale także o rozwój i bezpieczeństwo regionu. Drodzy przyjaciele, życzę Wam, żebyście potrafili wykorzystać swoje talenty w służbie wartościom, w które wierzycie. Pielęgnujcie głęboko zakorzenione w Was pragnienie wolności, które jak wielokrotnie pokazaliście, może zmieniać świat na lepsze. Hojra Magyarország, hojra Magyarország! 15 marca na Węgrzech przypada rocznica wybuchu rewolucji i walk wolnościowych 1848-49. W walkach po stronie węgierskiej brali udział Polacy, w tym generał Józef Bem. Pekin nawiedziła najgorsza od dekady burza piaskowa. Silny wiatr przewiał drobny pył znad pustyni Gobi. Z powodu słabej widoczności odwołano część rejsów ze stołecznego lotniska. Choć stolice Chin w marcu i kwietniu zazwyczaj nawiedzają burze piaskowe niosące pył z nad pustyni Gobi, to ta dzisiejsza uznawana jest za najpoważniejszą od 10 lat. Mieszkańcy chińskiej stolicy poruszający się po mieście rowerami lub motorowerami musieli dziś nie tylko zasłaniać maseczkami usta, ale też chronić przed pyłem oczy. Z powodu niskiej widoczności odwołano część lotów na pekińskich lotniskach. Całkowicie wstrzymano ruch lotniczy w mieście Chochot w Mongolii Wewnętrznej, na terytorium której położona jest pustynia Gobi. W Mongolii Wewnętrznej, która w największym stopniu cierpiała z powodu żywiołu, za zaginione uznaje się ponad 340 osób. Burza piaskowa przemieszczać się ma w kierunku południowym. Od początku marca w Pekinie odnotowywano już duży poziom smogu. W lutym przyszłego roku chińska stolica gościć ma zimowe igrzyska olimpijskie, w kontekście których również pojawiają się pytania o stan powietrza podczas zawodów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Suwałkach i Gdańsku 5 stopni, w Poznaniu, Łodzi i Rzeszowie 6, a w Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim i Białymstoku 7. Najcieplej w Warszawie i Wrocławiu 8 stopni. Pochmurno, na zachodzie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A20s, potrójny aparat, teraz za jedyne 499, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, szybki dysk SSD, teraz taniej o 1100 zł. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 14. No i gra muzyka. Living jedna z tych najbardziej, moim zdaniem, udanych tak zwanych pandemicznych piosenek. Kolejne nagranie, myślę, bardzo przebojowe w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Polecamy Państwu nie tylko numer SMS 71335, numer telefonu 22273, także numer do wysyłania maili, a tych wiadomości w skrzynce sporo. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. O, tak właśnie przed chwileczką pani Eliza z Wrocławia. Krótko i na temat, że zarobiona jestem, ale słucham wszystkiego dobrego popołudniowego w tym tygodniu. Muzyka akurat. Tego właśnie życzymy, czy podczas pracy zdalnej. Ważne, by podsłuchiwać. A co tam u łazika Perseverance? Mars okazjonalnie ma podłużną chmurę. Naukowcy przyjrzeli się zdjęciom czerwonej planety, na których widać zjawisko. No i twierdzą, że znaleźli rozwiązanie tej zagadki. Chmura to takie bardzo ciekawe zjawisko zachodzące w atmosferze Marsa. Duży twór, no duży, długości około 1800 km i szerokości około 150 km występuje wiosną i latem, a potem ciach! Zanika. Okazuje się, że ma to związek z wulkanem na czerwonej planecie. Tyle od łazika Perseverance, choć czekamy na kolejne spektakularne informacje. Teraz 16 minut po godzinie 14. Obok nas. W naszym cyklu także kosmicznie, bo 31 marca Europejska Agencja Kosmiczna rozpocznie pierwszy nabór osób z niepełnosprawnościami do ekipy astronautów. Aplikować mogą także Polacy. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. To wyjątkowe wydarzenie, mówił Jan Werner, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej, zapowiadając rekrutację. Mamy bardzo ekscytujące wiadomości. Po raz pierwszy w historii ludzkości Europejska Agencja Kosmiczna wybierze ludzi z niepełnosprawnościami fizycznymi, którzy będą brali udział w naszym projekcie Paraastronauci. Przeprowadziliśmy pierwszą próbę jakieś 4 lata temu, kiedy zaprosiliśmy 8 osób z niepełnosprawnościami fizycznymi z 5 krajów europejskich i wykonaliśmy z nimi loty paraboliczne. To okazało się być bardzo pozytywnym doświadczeniem i uważamy, że już czas ocenić możliwości wysyłania astronautów z niepełnosprawnościami fizycznymi w kosmos. Co spowodowało, że akurat osoby z niepełnosprawnościami są poszukiwane do ekipy astronautów. Mówi David Parker, dyrektor do spraw eksploracji załogowej i robotycznej. Wszyscy podziwialiśmy paraolimpijczyków. To są zwykli ludzie, którzy przezwyciężyli nadzwyczajne wyzwania, aby osiągnąć sukces w swoim życiu. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią odnosić sukcesy. Mamy już pracowników agencji z niepełnosprawnościami i chcemy, aby więcej ich do nas dołączyło. A kogo dokładnie szuka agencja? David Parker wyjaśnia. Szukamy osób, które psychologicznie, poznawczo, technicznie oraz zawodowo kwalifikują się do bycia astronautami, lecz także posiadają pewne klasy niepełnosprawności, które dotychczas nie dawały im szansy na bycie wybranym z powodu wymagań, jakie mieliśmy. Więc teraz jesteśmy na etapie zero. Drzwi są zamknięte dla takich ludzi. Chcemy to zmienić i chcemy przejść od 0 do 1. Na razie będą rekrutowane tylko osoby z 3 rodzajami niepełnosprawności. Nóg, stóp, a także osoby niskiego wzrostu poniżej 130 cm. Dla tych osób będzie dostosowane wyposażenie stanowisk i sprzęt kosmiczny. A co sądzą o paraastronautach współcześni astronauci? Mówi jeden z nich, Tim Peak. Jest wiele rzeczy, które można osiągnąć bez konieczności korzystania z kończyn dolnych. Na przykład na pokładzie stacji kosmicznej w stanie nieważkości. I to jest właściwy czas, aby zadawać te ważne pytania, że tak naprawdę chodzi o zdolności, a nie o niezdolność. I czy jest to wykonalne i możliwe, aby ludzie z niepełnosprawnościami latali w kosmos. Ale nie miałbym żadnych zmartwień odnośnie lotu w kosmos z osobą z niepełnosprawnością. Wątpliwości nie ma też astronautka Samantha Cristoforetti. Uważa, że wszystko zależy od inwestycji w nowe technologie. Ewolucja nie przygotowała nas do lotów w kosmos, więc jeśli chodzi o podróże w kosmos, to wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, ponieważ nie miało nas tam być. Więc tym, co przenosi nas z bycia niepełnosprawnym do lotów w kosmos, do bycia zdolnymi do tych lotów, to technologia. Najbliższymi planami Europejskiej Agencji Kosmicznej zainteresowała się Elżbieta Koczyńska. Ja dodam, że aplikować można od 31 marca do 28 maja tego roku. Kandydatów na astronautów czekać będzie 6-etapowy proces rekrutacji, który zakończy się w październiku 2022 roku. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekała.

27 minut po godzinie 14 za chwilę o wielkich pieniądzach, ale wielkie pieniądze to grają tu wcale nie pierwsze skrzypce, a o sztuce. Niby wirtualnej, ale jednak realnej. Połączenie tych dwóch światów i sumy zawrotne, jakie mogą osiągnąć takie dzieła sztuki. O tym powiemy już za chwilę. $69 milionów za taką zawrotną sumę został sprzedany cyfrowy obraz The First 5000 Days autorstwa Mike'a Wickelmana. Licytację dzieła sztuki prowadzoną przez dom aukcyjny Christie's z Londynu śledziło jednocześnie 22 miliony osób. Sprzedaż i oglądanie obrazu, którego nie można powiesić na ścianie, może brzmieć jak absurd, jednak wszystko tłumaczy stojąca za tym fenomenem tajemnicza technologia tokenów niewymienialnych NFT. No wszystko ładnie, pięknie, tylko co to takiego? Non-fungible token, token NFT, to jest token, który jest niepodzielny, po drugie jest to token, który jest unikalny. Sławomir Zawadzki, specjalista do spraw kryptowalut. Może być on certyfikatem oryginalności jakiejś rzeczy. Token NFT może być bezpośrednio powiązany z dziełem sztuki albo z utworem muzycznym i ten, kto go posiada, może na przykład reprezentować ścisłe prawo do posiadania tego dzieła sztuki. W ramach ruchów tokenizacji różne największe domy aukcyjne, takie jak Christie's, organizują aukcje, na których te tokenizowane dzieła sztuki są sprzedawane. Maciej Kosior, redaktor portalu bithub.pl. Jednym z pierwszych ruchów wokół NFT jest CryptoPunk. CryptoPunk to jest seria wizualizacji opartych na rozpikselizowanych wizerunkach różnych postaci i one w tym momencie sprzedawane są za miliony dolarów. I przykładem jednym z takich właśnie NFT z serii Alien kryptopunków został kupiony w 2018 roku za 15 tysięcy dolarów. Natomiast oferta, jaką dostał właściciel za niego, 12 marca, czyli 3 dni temu, ta oferta opiewała już na 8 milionów dolarów. Nic dziwnego, że dzieła cyfrowe, czyli istniejące tylko w uwierzytelnionym tokenie, osiągnęło taką nieprawdopodobną, jak na dzisiejsze warunki, wartość. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Trzeba pamiętać, że tutaj akty notarialne czy inne nie są potrzebne, bo tytuł własności do cyfrowego aktywa jest token, który może być ponownie przedmiotem odsprzedaży i w ten sposób wchodzimy w posiadanie obrazu poprzez token, a nie dokumenty papierowe. NFT jest oczywiście czymś, co może się przekształcić w coś w rodzaju takiego, powiedzmy, globalnego rynku, ale nie do końca to się nadaje akurat do dzieł sztuki. Konrad Szukalski, Dom Aukcyjny, Agra Art. Przy NFT oczywiście mamy z jednej strony tą identyfikację blockchainową właściciela, czy identyfikację danego pliku, ale zapominamy o tym, że ten plik każdy może sobie dokładnie zreplikować. W związku z czym taka użyteczność tego jest dość kwestionowalna. Ten cały paradygmat NFT, sprzedawania tych stokenizowanych plików cyfrowych bardziej dotyczy tej sfery celebrytów, sfery kolekcjonerstwa bardzo szeroko pojętego niż dzieł sztuki. Dodajmy, że według analityków tokeny NFT jeszcze nie osiągnęły swojej maksymalnej wartości, a jednak specjaliści nie wykluczają, że w tym przypadku możemy mieć do czynienia po prostu z bańką spekulacyjną. Jednym ze śledzących licytowany wirtualny obraz był nasz reporter Paweł Turski, który chyba wiem na co chciał przeznaczyć jakieś tam swoje zaskórniaki. Pamiętam jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. Zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Do Oscarów jeszcze ponad miesiąc, ale już są dobre informacje napływające zza wielkiej wody. A te dobre informacje związane są także, nazwijmy to ogólnie, z polskim akcentem. Co nieco mówiliśmy w serwisach informacyjnych i oczywiście z wielką radością wrócimy do tego tematu już za kilka chwil. Za 22 minuty 15. Osiemnaście minut pozostało do godziny 15. Temat oscarowy wraca, bo i te ważne informacje zza wielkiej wody śledzimy. Rzecz jasna, u nas śledzi je na bieżąco Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, witam cię w studiu. Dzień dobry. No właśnie niedawno skończyłem oglądanie tej transmisji z ogłoszenia nominacji. I tak z jednej strony powiedziałbym, że właściwie to jakichś wielkich tutaj niespodzianek nie było. Najwięcej tych nominacji, bo aż 10, otrzymał film Mank. To oczywiście jeden z tych tytułów, który znalazł znalazł się w kategorii najlepszy film. Tutaj pamiętamy pewnie jeszcze te czasy, bo to nie było tak dawno, kiedy w tej najbardziej prestiżowej kategorii było tylko 5 nominacji. Mhm. Później rozszerzono listę, nawet zdarzało się, że było ich 10, w tym roku 8. To może, jak pozwolisz, od razu rozwinę. Mówiłem o filmie Mank. Dodajmy, że także nominowany jest Ojciec, Judasz i Czarny Mesjasz, Minari, Nomadland, Obiecująca Młoda Kobieta, Sound of Metal oraz Proces Siódemki z Chicago. To te filmy, które mają szansę zwyciężyć w tym roku w Oscarach. To taka niespodzianka, bo Minari, jeśli pamiętasz, pewnie pamiętasz, to Złoty Glob niedawny dla filmu właśnie nieanglojęzycznego. No i tutaj ciekawostka, bo tutaj wzruszająca, ciepła, poruszająca też historia pewnej rodziny i tutaj w Oscarach akurat troszeczkę ten regulamin się różni, więc film jest w kategorii najlepszy film. No oczywiście dla nas, o czym mówimy. No ten akcent, tak, polski. Od pewnego już czasu, od kilkunastu minut to wiemy. Ciekawostka, ta jedyna polska w tym roku nominacja, to nominacja za najlepsze zdjęcia dla Dariusza Wolskiego i to też ciekawe, bo ten przecież pracujący od wielu, wielu lat w Hollywood operator pochodzący z Warszawy, mimo że był tak doceniany i pracował do tej pory przy wielu amerykańskich wielkich produkcjach, po raz gdzieś pierwszy w cieniu, prawda, stał. Teraz mi się wydaje, że przy tym filmie News of the World Paula Greengrassa, to jednak może cały świat o nim usłyszeć już tak. No, świat to tak naprawdę o nim już od dawna słyszał, ale warto to zauważyć, bo to jest jego rzeczywiście pierwsza nominacja do Oscara, także no już jest na tej najwyższej półce. No a z takich właśnie ciekawostek jeszcze do niedawna mieliśmy no, cichą taką i pewnie niewielką nadzieję na to, że być może w kategorii najlepsza pełnometrażowa animacja znajdzie się film Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Była taka szansa, no niestety nie. Ale jeśli jesteśmy przy kinie europejskim, no to na faworyta w tej kategorii film nie. Międzynarodowy. Tak. Najlepszy film międzynarodowy rzeczywiście wyrasta chyba na rauszu, tym bardziej, że wzmocnione i to nie takie częste, jeszcze nominacją dla reżysera Tomasa Winterberga, także myślę, że na rauszu ma wielkie szanse, by w tej międzynarodowej kategorii w tym roku zwyciężyć. No ale jak patrzymy na te nominowane filmy, to właściwie nie ma niespodzianek. To są rzeczywiście te tytuły, które pojawiały się chyba w głosach medialnych w ostatnich tygodniach, miesiącach. Najczęściej niektóre z nich już można oglądać w Polsce, niektóre wkrótce będą miały premiery, no a same Oscary 25 kwietnia. I tu jesteśmy pewnie bardzo ciekawi, jak one będą w tym roku wyglądały. Podobno z kilku miast ma być łączenie. Tak. Coś jak Grammy, coś jak Brit Awards, że to tak nie, no, inaczej raczej niż zawsze. Raczej będzie bardziej jednak wirtualnie, online'owo, niż tak na żywo gali jako takiej, jak to bywało w latach poprzednich. Raczej w tym roku nie będzie, chociaż jeszcze trochę czasu, wszystko się może zdarzyć. Ryszard Jaźwiński śledził nominacje do Oscarów tegorocznych, innych niż zazwyczaj. No i z pewnością do tych ważnych filmowych informacji związanych z Oscarami jeszcze będziemy wracać. Pewnie jutro w Trójkowo w fajnym filmie. A jak nie jutro, to w Trójkowo filmowo w sobotę na pewno. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują. wniosek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na chałupy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na chałupy w mojej głowie. Śledzimy te ważne informacje związane z tegorocznymi nominacjami do filmowych Oscarów. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać w audycji popołudniowej. Teraz 11 minut przed godziną 15. Zapowiedź dzisiejszego reportażu o tym, że pani Emilia pochodząca z Radomska pierwsze baletowe kroki stawiała w Częstochowie. No i jest pierwszą i jedyną Polką, która ukończyła elitarną paryską szkołę baletową. Byłam zachwycona budynkiem szkoły i pięknymi, wielkimi salami tańca, drążkami, wielkimi oknami, ogrodem. I nie myślałam o stresie, po prostu myślałam o tym, jakie to miejsce jest piękne i wielkie i po prostu wow, jakie mam szczęście wejść tutaj. I druga rzecz, na którą musiałam się dosyć mocno skupić, to żeby się nie zgubić i żeby wszystko zrozumieć, co do mnie panie mówiły. No bo oczywiście wszystko było mówione po francusku, a ja wtedy nie mówiłam jeszcze ani słówka. Pamiętam, że gdy nas prosili o robienie różnych tam ćwiczeń, czy zgiąć nogi, w plie, robić szpagat w prawo, szpagat w lewo. Nic nie rozumiałam, więc po prostu patrzyłam się na osoby, co robią obok mnie i robiłam to samo. W pewnym momencie pani, pamiętam, staliśmy przy drążkach, pani do mnie podeszła i zaczęła coś mówić, a ja byłam akurat pierwsza od drążka, więc nie miałam wcześniej możliwości zobaczyć, co mam zrobić. Gdybym była druga, trzecia, to bym już mogła się zorientować. A tutaj pani coś do mnie mówi, nic nie rozumiem. Uśmiechnęła się, zorientowała się, że nie rozumiem, o co mnie prosi. I po prostu schyliła się, wzięła mi nogę i ją sama podniosła w górę, żeby zobaczyć po prostu, jak wysoko mogę ją podnieść. To tylko fragment, cały reportaż Agnieszki Strzemińskiej zatytułowany Baletnica. Dziś na naszej antenie w audycji popołudniowej Kwadrans przed 18. Polecamy państwu. Reportaż w Trójce. You held it in your hands. I had flashed.